зима буде сніжною, не шкодуй для нас снігу ніжного. Подаруй казкові миті свят зимових, новорічну ніч і на Різдво Христове. Ой, зима, зима, дивна, радість щедра. Я бажаю всім, щоб радістя не щезла, щоб дожили в згоді до наступної зими, щоб діждали нових свят любові ми. Хай збуваються мрії в ніч новорічну ясну, хай живуть в нас надії на кращий час на весну. Нехай з Різдвом Христом зима, чаруй колядою, ясна зірка запалає над тобою. І над нами розіллється світлом небеса, ангел там сміється, наче в дивних снах. Хай збуваються мрії в ніч новорічну ясну, хай живуть в нас надії на кращий час на весну. Нехай з Різдвом Христовим прийде ваш дім теплота. Хай буде настрій святковим, зичимо щастя й добра. Щастя й добра!